सहनावतु सहनोभुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। न्याय दर्शन की 91वीं कक्षा, आप सभी का स्वागत है। कल के पाठ में से किन्हीं को पूछना हो, सूत्र संख्या 4 से लेके 8 तक, नहीं है आगे चलिए। पृष्ठ संख्या 385, सूत्र संख्या 9। तो प्रकरण चल रहा था, वृत्ति और वृत्तिमान अलग अलग हैं। सिद्धांति ने बात को रखा, पुष्टि की इस बात की, अलग अलग हैं और वृत्तिमान एक है, वृत्तियां बहुत हैं, अनेक हैं, इस बात को लेकर के। अब इतना होने पर आगे पूर्व पक्षी अपनी एक बात को रख रहा है, तो नवे सूत्र की भूमिका रूप में पंक्ति है, एकम अंतःकरणम नाना वृत्तया इति। ये एक बात को कहा गया कि अंतःकरण एक है और वृत्तियां अनेक हैं, वृत्तियां अनेक हैं। सिद्धांति का पक्ष तो ये है कि वृत्ति यानी ज्ञान बोध वो अंतःकरण को नहीं होता, वो आत्मा को ही होता है। लेकिन जो दूसरा पक्ष है, पूर्व पक्षी है, वो अंतःकरण में ही, इंद्रियों में ही जो वृत्ति मानता है, उस दृष्टि से ही आगे बात चल रही है। तो एकम अंतःकरणम नाना वृत्तयः, अनेक वृत्तियां हैं इति। इस स्थिति में वृत्तियों को नित्य ही सिद्ध करना चाह रहा है पूर्व पक्षी, उसके लिए तो सति अभेद वृत्ते है इदम उच्यते। एक अंतःकरण है और नाना वृत्तियां हैं, ऐसा होते हुए भी, ये मानते हुए भी, सति अभेद वृत्ते है, वृत्तियां वृत्तिमान से भिन्न नहीं है, इस रूप में लेते हुए इदम उच्यते, यह पूर्व पक्षी के द्वारा कहा जा रहा है। तो सति अभेदे, यहां पर पाठभेद भी मिलता है, यहां पर तो लिखा हुआ है सति अभेद वृत्ते है, पाठभेद मिलता है सति अभेदे वृत्ते है इदम उच्यते। अभेद मान करके, जो अभेद मान रहा है, अब वृत्ति के बारे में कथन किया जा रहा है कि वृत्ति भी अनेक है या एक है, वृत्ति भी एक है या अनेक है, ये इस विषय में पूर्व पक्षी कुछ बात को रख रहा है। वो पूर्व पक्षी दूसरा मानता है कि वृत्ति है तो एक ही, लेकिन अनेक हमें प्रतीत हो रही है, मिथ्याभिमान है, गलत रूप से हम ऐसा समझ रहे हैं, उसी को बताने के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है पूर्व पक्षी इस सूत्र में। बोलेंगे स्फटिक अन्यत्व अभिमानवत तद अन्यत्व अभिमानः। स्फटिक एक मणि, कांच की तरह से, हीरे की तरह से ऐसी स्फटिक मणि, उसके अन्यत्व के समान, अन्यत्व यानी भिन्नता के अभिमान यानी ज्ञान के समान है, एक ही लेकिन वो भिन्न भिन्न प्रतीत होती है। किन स्थितियों में वो भाष्य में बताएंगे, अभी स्वयं बताएंगे, लेकिन स्फटिक के अन्यत्व के ज्ञान के समान, अभिमान मतलब उसको मानना, अभिमान शब्द गलत मानने के संदर्भ में होता है, भ्रमित ज्ञान, जो वस्तु वह नहीं है उस वैसा उसको मान लेना, जो वस्तु जैसी है वैसा ना मान करके उसको भिन्न मान लेना, इसको अभिमान बोलते हैं। ये शरीर मैं नहीं हूं लेकिन शरीर को मैं मान लेना, ये अभिमान हो गया। ठीक है, तो इस अर्थ में ये प्रस्तुत होते हुए भी और इस अर्थ में भी यहां पर लिया जा रहा है, फिर भी जब सिद्धांति इसी शब्द का प्रयोग करेगा तो वो अभिमान मतलब ज्ञान के अर्थ में करेगा, ठीक ज्ञान के अर्थ में भी करेगा। ये थोड़ा हम देखते चलेंगे कहां मिथ्या अभिमान के रूप में कथन हो रहा है और कहां मिथ्या नहीं है ज्ञान के रूप में कथन हो रहा है। तो स्फटिक के स्फटिक की भिन्नता के ज्ञान या भ्रम के समान तत् तत् मतलब उन वृत्तियों के अन्यत्व का अभिमान होता है, वृत्तियों को हम भिन्न भिन्न मानते हैं। तो स्फटिक का दृष्टांत है और वृत्ति का दृष्टांत है। अब स्फटिक में दृष्टांत कैसे घट रहा है, भाष्यकार स्वयं खोल रहे हैं। तो पंक्ति भाष्य की देखिए, तस्याम वृत्तौ नानात्वाभिमानो अल्पविराम। तस्याम, ये तस्याम जो है उस वृत्ति के होने पर एक वचन में दिया है यहां पर, और नानात्व का अभिमान है, भिन्नता का, वो अनेक है, ये भ्रांति है, मिथ्या ज्ञान है तो एक। ये जो पूर्व पक्षी बोल रहा है उसका उसकी मान्यता क्या है, वृत्ति है तो एक ही, वृत्ति यानी ज्ञान बोध है तो वो एक ही, लेकिन उसको अलग अलग हम समझ रहे हैं। तो तस्याम वृत्तौ, उसके एक होने पर भी नानात्व अभिमान, नानात्व का अभिमान होता है। अब यहां पर एकत्वे सति या एकायाम, एक होने पर ये नहीं कहा जा रहा है, लेकिन तस्याम वृत्तौ इतना कहने से ही एकत्व का पता लग रहा है हमारे को। अब यथा करके उदाहरण दे रहे हैं, यथा द्रव्यांतरोपहिते स्फटिके, स्फटिक के द्रव्यांतर के पास रख दिए जाने पर, ऐसी स्फटिक जो कि दूसरी वस्तु के पास में रखी गई हो, किसी रंगीन वस्तु के पास में रखी गई हो, अन्यत्व अभिमानो, उसमें अन्यत्व का अभिमान होता है कि ये स्फटिक दूसरी हो गई। कैसे, नीलो लोहिता इति, ये नीली है और ये लाल है। स्फटिक मणि का एक धर्म है, एक विशेषता है कि वो जिस वस्तु के पास में जाती है उसी के रंग वाली दिखने लग जाती है। एक ऐसा मणि वो यदि लाल वस्तु के पास में जाएगा, लाल पुष्प के पास, तो वो भी लाल ही दिखने लगेगा। पत्तों के पास, हरी वस्तु के पास जाएगा तो वो मणि हरी दिखने लग जाएगी। तो इस मणि की विशेषता क्या है, जिस वस्तु के पास जाती है उसी रंग की वो दिखने लग जाती है, उसी रंग की हो जाती है। तो द्रव्यांतरोपहिते स्फटिके, स्फटिक मणि के अन्य द्रव्य के पास रखे जाने पर, रखी भी होने पर, तो अन्य वस्तु का मतलब है स्फटिक से भिन्न वस्तु है और वो अलग अलग रंग की है। उसमें इन्होंने नीला और लाल ये दो उदाहरण ले लिए, नीली या लाल वस्तु। तो अन्यत्वाभिमान ये प्रतीति होने लगती है, जो लाल वस्तु के पास स्फटिक मणि रखी है तो बोले ये भिन्न स्फटिक मणि है। अब वही स्फटिक मणि जब नीली वस्तु के पास में रखी गई और नीली दिखाई दे रही है तो लगता है ये भिन्न स्फटिक मणि है। ये जो अन्यता का ज्ञान हो रहा है ये अभिमान है, भ्रांति है, वास्तव में तो वही मणि है। जिस जिस द्रव्य के पास जाएगी उस रंग वाली होने से वो भिन्न भिन्न मणि प्रतीत होती है या मान ली जाती है, ये मिथ्याभिमान है। ऐसे ही एवं विषयांतरोपता विषयांतर उपधानादिति, भिन्न भिन्न विषयों वाली होने से वृत्तियां भी भिन्न भिन्न दिखाई देती हैं, वास्तव में तो एक ही है। वृक्ष को देखा तो वृक्षाकार वृत्ति प्रतीत हो रही है, मनुष्य को देखा तो मनुष्याकार प्रतीत हो रही है इत्यादि। कटोरी को देखा तो उसकी तरह से हो गई है, लेकिन है वो एक ही। वृत्तियां अनेक नहीं है, बोध अनेक नहीं है, ये इनका प्रतिपादन है। आ गया दृष्टांत समझ में, सूत्र में आप भले ही देख लीजिए दोबारा, स्फटिक अन्यत्व अभिमानवत, स्फटिक के भिन्नता के अभिमान के समान, ज्ञान के समान तद अन्यत्व अभिमान, वृत्तियों के अन्यत्व का भी अभिमान या ज्ञान हो रहा है, आपको ऐसा प्रतीत हो रहा है। ये पूर्व पक्ष आ गया, हाँ ज्ञान ही लेंगे वो, प्रसंग वही चल रहा है हमारा, वृत्ति और ज्ञान एक ही लेंगे वो। नहीं, सती अभेद, भेदे नहीं, अभेदे ही है पाठ, भेदे बोल दिया था क्या, नहीं अभेदे ही है, समास का समास नहीं है, ये तो समस्त है। सती अभेद वृत्ति है, अभेद वृत्ति के होने पर इति सती अभेदे, नहीं अंतर होगा, अभेद वृत्ति है, अभेद वृत्ति के इति सती तात्पर्य तो खैर एक निकल जाएगा, सती अभेदे। ये इसको ऐसा करेंगे कि ये जो कहा ना एकम अंतकरणम नाना वृत्तयः, ये पीछे कहा था। अब पीछे तो ये बात आ गई थी कि वृत्ति वृत्तिमान अलग हैं, अब ये कह रहे हैं कि नहीं अभेद मान रहा है वो, सती अभेदे, वृत्ति और वृत्तिमान में अभेद मानने पर अब वृत्ते है इदम उच्यते, वृत्ति के बारे में ये कहा जा रहा है। कहा तो वृत्ति के बारे में जा रहा है लेकिन पृष्ठभूमि में वो वृत्ति वृत्तिमान को एक मान करके चल रहा है, ये जो आगे पूर्व पक्षी जो बोल रहा है। एक तो ये अर्थ हुआ जब हम ये सुदर्शन जी ने दिया है सती अभेदे वृत्ते है इदम उच्यते, और जैसा यहां लिखा हुआ है उसकी दृष्टि से देखेंगे तो सती अभेद वृत्ते है, ये जो आगे कहा जा रहा है ये वृत्ति वृत्तिमान में अभेद मानते हुए कहा जा रहा है, अभेद वृत्ते है, अभेद वृत्ति मानते हुए, या यूं कह लीजिए अभेद वृत्ति मतलब एक ही वृत्ति है, बस एक ही वृत्ति है, वृत्तियां भिन्न भिन्न नहीं है, ये मान करके कथन किया जा रहा है। वृत्तियां एक ही है यानी अभेद है वृत्तियों का, ये मान करके कथन किया जा रहा है, ठीक है। दोनों से वृत्ति का एकत्व, वास्तव में तो पहले वाले पक्ष में भी वो वृत्ति का एकत्व ही सिद्ध करना चाह रहा है, लेकिन पृष्ठभूमि में वृत्ति और वृत्तिमान को भी एक मान करके चल रहा है ऐसे, और वो इसलिए भी करना पड़ता है क्योंकि जैसे स्फटिक का उदाहरण दिया ये उसके पास जाती है, तो ये जो वृत्ति के लिए रखा ना विषयांतरोपाधानातिथि, विषयांतर के पास उप जाने पे, निकट होने पे, उससे संबद्ध होने पे, तो वृत्ति थोड़ा ना संबद्ध होती है सीधे सीधे, अगर अलग अलग माने तो वृत्तिमान जो है वो संबद्ध होता है फिर वृत्ति आती है, पर यहां जो वृत्ति के बारे में कहा जा रहा है और विषय से सन्निधि कही जा रही है वो तो वृत्तिमान जैसा कथन है, पर फिर एक मान करके बात चर्चा वृत्ति की है लेकिन वृत्ति और वृत्तिमान में अभेद मान रहा है, इसलिए ये वचन इसके स्फटिक के उदाहरण की दृष्टि से एक हो जाएंगे। इसका उत्तर सिद्धांति दे रहा है, आगे खंडन कर रहा है वार्तिक में, न हेतु अभावात, न आपका ये कथन ठीक नहीं है, क्यों नहीं है, हेतु अभावात आपकी पुष्टि में कोई हेतु नहीं है, आपने कोई हेतु नहीं दिया इसके लिए। तो अब आगे जो वर्णन है उसमें पूर्व पक्षी की बात को भी उद्धृत कर रहा है सिद्धांति और अपने पक्ष को भी एक उदाहरण को कर रहा है, एक स्फटिक वाला उदाहरण और एक दूसरा उदाहरण देते हुए बोले उदाहरण तो दोनों तरह के मिलते हैं, किस तरह से कि भिन्न भिन्न होते हुए भी हम उनको भिन्न भिन्न मानते हैं ऐसा भी देखा जाता है, और अभिन्न होते हुए भी हम भिन्न भिन्न देखते हैं जैसे स्फटिक का आपने उदाहरण दिया ऐसा भी देखा जाता है, उदाहरण तो दोनों तरह के मिल रहे हैं। जब तक आपके पक्ष में कोई विशेष हेतु नहीं आएगा तब तक ये उदाहरण देना आपकी बात को सिद्ध नहीं कर सकता। पूर्व पक्षी ने इस सूत्र को मैं जो लिखा जो बोला उसमें कोई हेतु थोड़ा दिया है, उसमें केवल उदाहरण दिया है, कैसे स्फटिक अन्यत्व अभिमानवत, स्फटिक की भिन्नता के भ्रांति या ज्ञान के मिथ्या ज्ञान के समान, ये दृष्टांत दिया, और दृष्टांत तद अन्यत्व अभिमान, वृत्ति में भी अन्यत्व का अभिमान होता है, केवल दृष्टांत ही तो दिया है हेतु तो कुछ दिया नहीं है। तो दृष्टांत तो विपरीत भी मिलते हैं, जो अनेक होते हुए हमें अनेक ज्ञात होते हैं, तो वृत्तियां स्फटिक की तरह से एक होते हुए अनेक ज्ञात हो रही हैं अथवा अन्य उदाहरणों की तरह अनेक होते हुए अनेक ज्ञात हो रही हैं, ये तो निर्णय नहीं हो पा रहा है ना, जब तक विशेष हेतु नहीं आएगा। तो पूर्व पक्षी से कह रहे हैं आपके पक्ष में चूंकि हेतु नहीं है, आपने कोई हेतु ही नहीं दिया, इसलिए आपका पक्ष ठीक नहीं है, और सिद्धांत ही अपने पक्ष में हेतु देगा कि क्यों ये अनेक होते हुए ही अनेक है। तो न हेतु अभावात, आगे लिखा स्फटिक अन्यत्व अभिमानवत, पूर्व पक्षी के दृष्टांत को उद्धृत कर रहा है अभी ये, स्फटिक में अन्यत्व के अभिमान के समान, अयम यह है ज्ञानेषु नानात्व अभिमानो गौणः। ज्ञान में भी नानात्व का जो अभिमान है ये गौण है। स्फटिक में जो अन्यत्व का अभिमान है वो गौण कथन है, वस्तुतः एक ही है, स्फटिक तो एक ही है, लेकिन जो भिन्नता का कथन होता है वो गौण कथन है, अप्रधान है, वास्तविक कथन नहीं है। ऐसे ही ज्ञान में भी नानात्व का कथन गौण है, अप्रधान है। यहां तक ये पूर्व पक्षी की बात हुई, एक इसको विपरीत अल्प विराम में ले सकते हैं। बोले ऐसा न पुनः, ऐसा क्यों नहीं हो जाता, ये क्यों नहीं मानते आप, न पुनः करके दूसरे प्रत्युदाहरण को प्रस्तुत कर रहा है सिद्धांती। न पुनः ऐसा क्यों नहीं हो सकता, आप ऐसा क्यों नहीं मान लेते कि गंधादि अन्यत्व अभिमानवत इति अल्प विराम, गंधादियों के भिन्नता के ज्ञान के समान, जैसे कि गंध एक अलग विषय है, रूप एक अलग विषय है, स्पर्श एक अलग विषय है, तो ये जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि की हैं, ये भिन्न प्रतीत होते हैं, भिन्न हैं और भिन्न प्रतीत होते हैं, उसके समान क्यों ना मान लिया जाए इन वृत्तियों को, ज्ञानों को। न पुनः ऐसा क्यों ना मान लिया जाए। आगे इति हेतुर नास्ति, इसमें आपका कोई हेतु नहीं है, उसको तो माना जाए स्फटिक को, और गंधादि को ना माना जाए इसमें कोई आपके पास हेतु नहीं है, ना तो अपने पक्ष की पुष्टि में है ना और मेरे पक्ष के खंडन में, इसमें कोई इति हेतु नास्ति, और हेतु अभावात अनुपपन्ना इति, और हेतु का अभाव होने से आपका पक्ष सिद्ध नहीं होता है, उपपन्न नहीं होता है, सिद्ध नहीं होता है, असिद्ध ही रहता है, खंडित नहीं कर रहे हैं सीधे सीधे, लेकिन सिद्ध नहीं होता है, ये कहा जा रहा है। आपने हेतु नहीं दिया इसलिए आपका पक्ष असिद्ध है, खंडित नहीं हो रहा है, परोक्ष रूप से उसका खंडन हो जाता है अलग बात है, लेकिन कथन में क्या आएगा, उपपन्न नहीं है, सिद्ध नहीं हो पाया है आपका बिना हेतु के। आगे समानो हेतु अभाव इति चेत, यदि पूर्व पक्षी कहे कि हेतु का अभाव तो आप में भी है, आपने जो गंधादि विषयों की भिन्नता दिख रही है और भिन्न भिन्न माना है इसमें भी हेतु तो आपने भी नहीं दिया, तो हेतु अभावात समानो हेतु अभाव इति चेत, बोले हेतु का अभाव तो आप में भी है, यानी समान ही है, मेरे में भी है और आप में भी है, तो उसके लिए सिद्धांती कह रहा है ना नहीं, मेरे पक्ष में हेतु का अभाव नहीं है, मेरे पक्ष में हेतु है, वो क्या है वो आगे बता रहे हैं। ज्ञाना नाम क्रमेण उपजन अपाय दर्शनात्, ज्ञान के वृत्ति ज्ञान एक ही बात है, वृत्तियों के या ज्ञान के क्रम से उत्पन्न और नष्ट होने वाला देखा जाने से, ये हमारे को प्रत्यक्ष है, प्रत्यात्म वेदनीय है कि एक ज्ञान उत्पन्न होता है फिर समाप्त हो जाता है, ये हेतु है इस बात में कि ये अलग अलग है, और इसमें व्याप्ति बनेगी, जिस जिसका उपजन और अपाय देखा जाता है वो अलग अलग होते हैं, जिस जिसका उपजन अपाय देखा जाता है वो अलग अलग होते हैं, इसका भी उपजन अपाय देखा, इसका भी उपजन अपाय देखा, ये घड़ा भी उत्पन्न हुआ था टूटा, ये घड़ा भी उत्पन्न हुआ था टूटा, ये कपड़ा भी उत्पन्न हुआ था नष्ट हो गया, ये अलग अलग उपजन अपाय देखे जा रहे हैं ना, इससे ये अलग अलग हैं। इसी को खोल रहे हैं, क्रमेण ही इंद्रियार्थेषु जानानि उपजायन्ते च अपयन्ति च इति दृश्यते, इंद्रियार्थों के भी इंद्रिय के जो अर्थ हैं उनके विषय में अलग अलग ज्ञान उत्पन्न होते हैं और हट जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, ये देखा जाता है प्रत्यक्ष है ये। तस्मात इसलिए गंधादि अन्यत्वाभिमानवत अयम ज्ञानेषु नानात्व अभिमान, तो इस प्रकार गंधादि के अन्यत्व के अभिमान के समान, यहां अभिमान मतलब ज्ञान है, मिथ्या ज्ञान नहीं है ये, लेकिन शब्द साम्य से अभिमान लिया हुआ है, शब्द गंधादि के अन्यत्व के ज्ञान के समान नानात्व का अभिमान यानी ज्ञान हो रहा है, ये शुद्ध ज्ञान हो रहा है। हो गया इतना, तो स्फटिक वाला उदाहरण इन्होंने खंडित कर दिया। चले आगे, अब सूत्र की दृष्टि से तो सिद्धांती ने कोई उत्तर दिया नहीं है, भाष्यकार ने तो उत्तर दे दिया, जब पूर्व पक्षी ने, इस पूर्व पक्षी ने जिसने स्फटिक वाली बात रखी, तो इसमें उदाहरण देते समय उसने ये कह दिया कि स्फटिक तो वही है लेकिन भिन्नता का हमें ज्ञान हो रहा है, स्फटिक नहीं बदल रहा है, भिन्न प्रतीत हो रहा है, यानी वही स्फटिक चल रहा है, इस स्फटिक को दीर्घकाल स्थायी मान के चल रहा है, मोटे तौर पर कहें तो नित्य मान के चल रहा है, ऐसा। तो एक अन्य व्यक्ति और बोला, बोले आपका दृष्टांत गलत है, ये जो आपने स्फटिक का दृष्टांत दिया ये गलत दिया। स्फटिक का दृष्टांत दिया था पूर्व पक्षी ने, अब उसका खंडन करने वाला सिद्धांती ही हो या आवश्यक नहीं होता है, सिद्धांती से भिन्न एक और व्यक्ति है वो खंडन कर रहा है, मध्यस्थ बोल देते हैं उसको, एक और बैठा हुआ था उसने कहा ये तो आपने स्फटिक का दृष्टांत गलत दिया है, उसका खंडन कर रहा है, स्फटिक के दृष्टांत का खंडन कर रहा है। लेकिन जो कहा जा रहा है वो सिद्धांती को सहमत नहीं है, इसलिए इसको हमें मध्यस्थ मानना पड़ रहा है, नहीं तो हम कहते कि वहां था और इसका उत्तर खंडन किया जा रहा है, मतलब ये सिद्धांती है, लेकिन ये सिद्धांती के मत के अनुरूप नहीं है, इसलिए इसको सिद्धांती का नहीं मानते हैं, इसको मध्यस्थ का मानते हैं, तीसरे व्यक्ति का। वो कौन है भाष्यकार स्वयं भी बता रहे हैं, तो स्फटिक अन्यत्व अभिमानवत इति, ये जो पीछे सूत्र आया था स्फटिक अन्यत्व अभिमानवत सूत्र के अंश को उद्धृत किया, इति एतत् अमृष्यमाणः, इसको सहन न करता हुआ, स्वीकार न करता हुआ क्षणिकवादी, आह क्षणिकवादी बोला, क्षणिकवादी के मत में तो कोई भी चीज स्थाई है ही नहीं, स्फटिक भी कैसे स्थाई हो जाएगा, तो वो बोल रहे क्षणिकवादी आह सूत्र बोलेंगे, स्फटिके एपि परात्परोत्पत्ते है अपरापरोत्पत्ते है क्षणिकत्वात् व्यक्तिनाम अहेतु हो। बोले आपने जो कथन किया वो ठीक नहीं है, अहेतु है, अप्रमाणिक है, आपकी जो कथन है अहेतु हो, क्यों स्फटिके एपि स्फटिक में भी अपर अपर उत्पत्ते है, बाद बाद वाली उत्पत्ति होने से वो रूप ही नहीं बदल रहा है, स्फटिक भी बदल रहा है, क्षणिकवादियों के मत में स्फटिक था अगले क्षण में नया स्फटिक है, फिर अगले क्षण में नया स्फटिक है, ऐसा पर अपर अपर अपर माने बाद बाद वाले की अपर अपर की उत्पत्ति होने से क्षणिकत्वात् व्यक्ति नाम ये स्फटिके एपि अपरापरोत्पत्ते है, अल्प विराम ले लीजिए, ये हेतु है, अब हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है, तो स्फटिक में भी अपर अपर की उत्पत्ति होने से अहेतु आपका कथन ठीक नहीं है। और ये जो अपर अपर की उत्पत्ति हो रही है ये कैसे सिद्ध हो रहा है, तो उसके लिए कहा क्षणिकत्वात् व्यक्ति नाम, ये अपनी बात की पुष्टि के लिए एक हेतु दे रहा है, पहला वाला जो हेतु दिया जा रहा है वो उसके खंडन में दिया जा रहा है, और अपनी जो बात कही उसकी पुष्टि के लिए क्षणिकत्वात् व्यक्ति नाम, व्यक्ति का मतलब है इकाई, जितनी भी इकाइयां हैं उन सबके क्षणिक होने से, स्फटिक भी क्षणिक है, हेतु सब व्यक्तियों के क्षणिक होने से, इनके जैसे वो पंचावयव इन्होंने जो एक बार बात हुई थी प्रमेय वाली, ये वस्तु अनित्य है, घट अनित्य है प्रमेयत्वात्, प्रमेय होने से कुछ उस तरह से, ये हेतु तो गलत है वैसे, क्योंकि जब स्फटिक कहा तो सब व्यक्तियों के क्षणिक होने से ऐसा कहना नहीं चाहिए, उसको कुछ और तरह से प्रस्तुत होना चाहिए, पर पूर्व पक्षी है इसने अपनी बात रखी, ये लोग ऐसा रखते होंगे, ताकि सब व्यक्तियों के क्षणिक होने से स्फटिक भी, स्फटिक में भी अपर अपर की उत्पत्ति होती है, बाद बाद वाले की उत्पत्ति होती है। भाष्य स्फटिकस्य अभेदेन अवस्थितस्य, स्फटिक के कैसा स्फटिक अभेदेन अवस्थितस्य, जिसमें भिन्नता नहीं आ रही है, स्थिर है, नित्य है, दीर्घकाल स्थायी है, उसका उपधान भेदात, उपाधि के भेद से, जिस वस्तु के पास में रखा है उसके भेद से नानात्वाभिमान इति, उसमें नानात्व का अभिमान है इति, ये जो आपने कथन किया था इति अविद्यमान हेतु कः पक्षः, ये आपका हेतु रहित पक्ष है, अविद्यमान पक्ष का, जिसमें हेतु विद्यमान नहीं है, अविद्यमान पक्ष वाला आपका ये अविद्यमान हेतु का पक्ष, जिसमें कोई हेतु नहीं है ऐसा आपका पक्ष है, ऐसा आपने अपना पक्ष रखा है। सिद्धांती ने भी जो भाष्यकार ने खंडन किया था उसमें भी कहा था हेतु अभावात, वो एक अलग ढंग से कहा था, वो बात हो चुकी है, ये पूर्व पक्षी अपने ढंग से कह रहा है कि अविद्यमान हेतु वाला पक्ष है आपका, इसमें हेतु नहीं है, क्यों, या अहेतु का मतलब बिना प्रमाण वाला कथन है, यूं लेंगे हम, कस्मात स्फटिके एपि अपर अपर अपरापरो अपरा अपरोत्पत्ति है, स्फटिक में भी अपर अपर की उत्पत्ति होती है। वैसे ये पर अपर शब्द यहां जो है, जो पहले वाला है उसको पर यहां पर माना है, और जो बाद में उत्पन्न होगा उसको अपर माना है, काल की दृष्टि से बाद वाला। और यूं हम दूसरे ढंग से देखते हैं तो जो पहले था वो अपर है और जो बाद वाला है वो पर है, हम उस तरह से भी कथन करते हैं। दोनों तरह से व्यवहार होता है। यहां बाद वाले को, उत्पन्न होने वाले को अपर कहा है काल की दृष्टि से, पहले और बाद में। जैसे वार के बारे में कहा जाता है ना, आज क्या वार है, मान लो कोई सा भी एक वार मानते हैं, मान लो बुधवार है, तो अगला और पिछला जो बोलते हैं, लोक में दोनों व्यवहार देखे जाते हैं, तो अगला दिन कौन सा कहलाएगा, अगला दिन, आज बुधवार है तो अगला दिन हम गुरुवार को कहते हैं, ठीक है, ये गुजरात के हैं, गुजरात में अगला दिन कौन सा है, मंगलवार बना जाता है, क्योंकि काल की दृष्टि से अगला कौन है, पहले कौन आया, अगला मतलब पहले वाला, और अगले का विपरीत होगा पिछड़ा, बाद वाला, तो काल की दृष्टि से तो अगला दिन कौन है, जो पहले आया वो अगला हुआ, प्रथम हुआ। भाई उल्टा किया, मैं आपको भाषा की दृष्टि से बता रहा हूं, इधर उत्तर भारत में ऐसा चलता है, गुजरात में वहां ऐसे चलता है, वहां अगले दिन का कहेंगे तो मतलब वो वाला दिन है, जो पहले आ चुका वो अगला है, और हम अगला उस तरह कहते हैं कि ये तो जा चुका, पीछे है, अब हमारे हमारी ओर अभिमुख है, वो हम उसमें जाएंगे, अभिमुख है, इस दृष्टि से हम उसको अगला बोलते हैं। तो ऐसे ही पर अपर का है, दृष्टि भेद से ऐसा कथन हो सकता है, पर अपर यहां भविष्य में जो उत्पन्न होने वाला है उसको अपर शब्द से कहा गया है। दूसरा, यहां पर अपर का एक अर्थ होता है दूसरा, एक अन्य अपर जन अन्य अन्य, उस अर्थ में लेना चाहेंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है कि अन्य अन्य अन्य अपर अपर की उत्पत्ति वो होगी भविष्य वाली ही, नई नई उत्पत्ति। तो स्फटिके अपि अपरापरोत्पत्ते है, तो स्फटिके अपि अन्य व्यक्तयः उत्पद्यन्ते, स्फटिक में भी अन्य व्यक्तियां, व्यक्ति मतलब वस्तु, उत्पन्न होती है, अन्य निरुद्यन्ते इति, और भिन्न नष्ट होती जाती है, पहले वाली नष्ट होती है, आगे नई नई उत्पन्न होती जाती है। कथम, ये कैसे आपने कहा, तो अभी अपनी बात के लिए हेतु दे रहा है, क्षणिकत्वात् व्यक्ति नाम, व्यक्तियों के जितनी भी व्यक्ति हैं वो क्षणिक ही होती हैं। आगे क्षणश्च अल्पियान कालः, ये क्षणिक होती हैं, तो क्षणिक का क्या मतलब है, एक तो दूसरे भी कहते हैं कि भाई क्षणिक है यानी नश्वर है, इस अर्थ में ये शरीर कैसा है, क्षणिक है, यानी क्षण का मतलब अल्प समय रहने वाला, 100 साल भी रहा, 80 साल रहा, ये भी अल्प ही है, क्षणिक ही है, वो अलग अर्थ था। तो लेकिन यहां ये कहना चाहता है मेरे क्षण का मतलब वो नहीं है कि कोई देर तक रह रहा और कहे कि ये भी सब क्षणिक है, नष्ट होने वाली है, इनका क्षणिक का क्या मतलब है, क्षणश्च अल्पियान कालः, बिल्कुल छोटा सा काल है, क्षण स्थिति कहा क्षणिक, क्षणिक का मतलब है क्षण जो काल का एक भाग होता है, एक सेकंड कह लीजिए आप, एक पल कह लीजिए, बस उतना ही रुकता है वो, एक क्षण, बिल्कुल थोड़ी सी देर, मैं ये कह रहा हूं ये सब क्षणिक है। आगे कथम पुनर्गम्यते क्षणिका व्यक्तय इति, अब पूर्व पक्षी ने जो अपना हेतु दिया था व्यक्ति नाम क्षणिकत्वात्, बोले अच्छा ये आपको कैसे पता लगा, पूर्व पक्षी ने जो हेतु बनाया था उस पर प्रश्न खड़ा किया जा रहा है, उसको साध्य कोटि में ला करके प्रश्न किया जा रहा है, साध्य संबंध, अच्छा ये कैसे पता लगा आपको। तो कथम पुनर्गम्यते यानी ज्ञायते क्षणिका व्यक्तय इति, तो उसने उत्तर दिया, उपचय अपचय प्रबंध दर्शनात् शरीरादिषु, शरीरादिषु व्यक्तिषु, व्यक्तियों के लिए पूछा था तो शरीर आदि एक उदाहरण के रूप में ले लिया, शरीर आदि व्यक्तियों में उपचय अपचय का प्रबंध यानी प्रवाह दर्शनात् देखा जाने से, होता है नहीं, शरीर में उपचय होता है और अपचय होता है, और विज्ञान से भी सिद्ध है, तो ठीक है, कोशिकाएं वो ऐसे प्रस्तुत करते हैं, वही मैं बोल रहा हूं आज भी करते हैं ऐसे ही, हर क्षणिकवादी ऐसे ही करते हैं कि हर वस्तु क्षणिक है, कैसे, वो शरीर का उदाहरण ले लेते हैं। शरीर देखो क्षणिक है, बदलता रहता है या नहीं। अब इस बात की पुष्टि के लिए विज्ञान को लेके आते हैं, तो विज्ञान भी मानता है नहीं, प्रतिदिन कोशिकाएं उत्पन्न होती हैं, नष्ट होती हैं, मानता है, बदल जाती हैं, ऐसा। उनके इस परिवर्तन को वो ले लेते हैं विज्ञान की सिद्धि में, हर चीज में बदलाव आ रहा है, विज्ञान से सिद्ध है। और शरीर में ये उपचय और अपचय देखा जाता है, इससे पता लगता है कि प्रत्येक वस्तु उपचय और अपचय वाली है, और उससे उनका क्षणिकत्व सिद्ध किया। ठीक है, ये तो आप व्याख्या कर रहे हो, वो तो आएगा आगे, वो आगे आएगा कि भाई आपने ठीक बिंदु पकड़ा बिल्कुल, कि जिस तरह का क्षणिकत्व आप सिद्ध करना चाह रहे हो वैसा क्षणिकत्व विज्ञान थोड़ा ना मान रहा है, विज्ञान ऐसे थोड़ा ना मान रहा है। इनका क्षणिकत्व तो क्या है कि ये शरीर के संदर्भ में भी देखेंगे, स्फटिक में भी वो ऐसा ही मानते हैं, क्षणिक हर क्षण में बिल्कुल नया हो गया। वैज्ञानिक ऐसा थोड़ा ना मानते हैं कि पूरा का पूरा सारी कोशिकाएं सारी हड्डियां सब अलग अलग हो जाती है। वैज्ञानिक भी मानते हैं भाई 7 साल में हमारे शरीर में बिल्कुल नई कोशिकाएं हो जाती हैं। 7 साल पहले जो कोशिकाएं थी, 7 साल बाद में उनमें से कोई भी कोशिका नहीं रहेगी। कुछ कोशिकाएं कुछ दिन जीती हैं, कुछ कोशिकाएं कुछ वर्ष तक जीती हैं। ऐसे रक्त कणिका है, उसका काल 120 दिन माना जाता है, 120 दिन बाद में वो नष्ट हो जाती है, बनती रहती है, वो हर 120 दिन में लगभग औसतन बनती रहती है, बिगड़ती रहती है। लेकिन कुछ कोशिकाएं वो देर तक रहती हैं, हड्डियों में रहती हैं, जैसे वो लंबे काल तक चलती हैं। तो लंबे से लंबे काल तक जितनी भी कोशिका चलती हो, 7 साल बाद, 7 साल से अधिक आयु किसी भी कोशिका की नहीं है हमारे शरीर में, ये मान करके चलते हैं। तो इसलिए 7 साल बाद में जो कोशिकाएं 120 दिन में बदलती हैं, वो तो न जाने 7 साल में कितनी बार बदल चुकी, नहीं नहीं नहीं नहीं आती नहीं। लेकिन कुछ कोशिकाएं तो जो लंबी से लंबी भी चल रही हो, तो 7 साल बाद तो पूरा ही बदला हुआ मिलेगा, ऐसा है उनका कथन है। तो उनका क्षणिकत्व अलग है, आप जिसको बता रहे हो क्षणिकत्व अलग है, उदाहरण दृष्टांत में भेद है। अब वो उस अंदर की बात को तो बोलते नहीं है ये, लेकिन आजकल अपनी पुष्टि विज्ञान से होती है। विज्ञान एक बहुत बड़ा प्रमाण है, आज विज्ञान के नाम से कोई बात बोल दो सिद्ध है। विज्ञान का खंडन कौन करेगा, आज वो इतना प्रतिष्ठित प्रमाणित हो गया है, क्योंकि वो प्रमाणों के आधार पर चलता है, बहुत सारी बातों को लेकर पुष्टि होती है, बार बार होती है। तो इसलिए उसकी प्रतिष्ठा आज ऐसी है कि विज्ञान के नाम से आप अपनी बात को कैसे भी सिद्ध कर दो। लेकिन ये प्रस्तुति गलत ढंग से करते हैं, वो अंदर की बात तो बोलते नहीं है जो इन्होंने पकड़ ली। उनका खंडन ही इसी तरह से होता है कि आप शरीर के आधार पर बोल रहे हो, शरीर में ऐसा तो परिवर्तन होता ही नहीं जैसा क्षणिक है। उदाहरण में साम्य तो होना चाहिए, मूल बात का साम्य होना चाहिए। वो कहने लगे कि नहीं, हम तो आंशिक दे रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा। इस विषय में तो आप जो मुख्य बात है आपकी क्षणिकत्व, जिस तरह का क्षणिकत्व आप सिद्ध करना चाह रहे हो, तो जो उदाहरण दे रहे हो उसमें वो क्षणिकत्व तो होना ही चाहिए, उसमें आप एक अंश नहीं कह सकते। जो भिन्नता होती है वो अन्य चीजों में भिन्नता होगी, दृष्टांत में भिन्नता होगी, लेकिन जिस चीज को आप सिद्ध करना चाहते हो, जो साधन धर्म है या साध्य धर्म है, वो तो दृष्टांत में मिलना चाहिए बिल्कुल, जो का तो उसमें अंतर नहीं कर सकते। उसमें भी भेद कर दोगे तो फिर तो कोई भी दृष्टांत किसी के लिए बना लो। तो इन्होंने कहा उपचय अपचय प्रबंध दर्शनात् शरीरादिषु, इसी को खोल रहे हैं ये। पक्ति निर्वृत्तस्य आहार रसस्य, पक्ति का मतलब है पाचन पचन, उससे निर्वृत्त यानी बना हुआ, पचने से बने हुए आहार रसस्य, आहार का जो रस बना, भोजन हमने लिया वो पचा और पच करके जो रस बना आहार रस, उसका शरीरे शरीर में रुधिरादि भावे न उपचयो अपचयश्च प्रबंधेन प्रवर्तते, अल्पविराम। उससे फिर रक्त मांस मेद आदि धातुएं और दूसरी चीजें भी बनती हैं, अलग अलग अवयव बनते हैं उसी रस से, सब जगह पहुंचता है वो। तो रुधिरादि रूप में उपचय देखा जाता है और अपचय भी देखा जाता है, नष्ट भी होते हैं। प्रबंधेन प्रवाहेन प्रवर्तते, एक प्रवाह से चलता है। तो उपचय होने से, उपचयात व्यक्ति नाम उत्पाद, यहां उपचय और अपचय दिखाया, तो उपचय से व्यक्ति का उत्पाद होता है, उत्पत्ति होती है। जब हम उपचय करते जाते हैं तो उत्पत्ति होती है, एक एक ईंट का उपचय एक के ऊपर एक चढ़ाते गए लगाते गए तो एक नई उत्पत्ति हो जाती है, मकान बन जाता है, कमरा बन जाता है। और अपचयात व्यक्ति निरोध है, और अपचय करेंगे यहां से एक एक ईंट निकालते जाएंगे किसी मकान में से कमरे में से, तो व्यक्ति का निरोध हो जाएगा, नाश हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा वो। तो उपचय से उत्पत्ति और अपचय से नाश होता है। उपचय अपचय शरीर में देखा जाता है, इससे पता लगता है कि वो उत्पाद और विनाश, उत्पाद और विनाश है। और यही कराया जाता है बहुत सी साधना पद्धतियों में, बिल्कुल यही हेतु देते हैं, शरीर का ही देंगे, शरीर ऐसा है इससे अंदर मन भी ऐसा ही है, और आत्मा जिसको चेतन मानते हैं वो भी ऐसा ही है, क्षण क्षण में उत्पाद विनाश वाला है, यही उनकी मान्यता है। आगे एवं च सति अवयव परिणाम भेदेन बुद्धि शरीरस्य कालांतरे गृह्यते वृद्धि वृद्धि। हाँ ठीक है, तो एवं च सति ऐसा होने पर, कैसा, ये उपचय और अपचय होने पर, एवं च सति अवयव परिणाम भेदेन, अवयवों के परिणाम की भिन्नता होने से, एक अवयव बदलते बदलते बदलते भेदेन वृद्धि शरीरस्य, शरीरस्य वृद्धि कालांतरे गृह्यते, और वो वृद्धि बाद में हमें प्रतीत होती है। अर्थात जैसे छोटे बच्चे को हमने देखा उसमें वृद्धि तेजी से होती है, तो यूं प्रतिदिन तो वृद्धि होते हुए हमारे को दिखाई नहीं देती है उसमें, या एक घंटे में हुई तो है वृद्धि लेकिन हमें दिखाई नहीं देती है, लेकिन ये वृद्धि उपचय होते होते होते होते कुछ महीनों बाद में यदि हम उसको देखते हैं या एक साल बाद में देखते हैं तो हमें उसमें वृद्धि हमारे प्रतीत हो जाती है, नहीं तो प्रतीत नहीं होती है। कहना चाह रहे हैं कि बदलाव तो हो रहा है लेकिन प्रतीत हमेशा हो ये आवश्यक नहीं है, लेकिन कालांतर में हमें पता लग जाता है, और कालांतर में वृद्धि पता लग रही है इसका मतलब है कि धीरे धीरे ही हुई है, एक साथ नहीं होती है वो वृद्धि। तो एवं च सति अवयव परिणाम भेदेन वृद्धि ही शरीरस्य कालांतरे गृह्यते इति, इस प्रकार सो अयम व्यक्ति विशेष धर्मी धर्मो व्यक्ति मात्रे वेदितव्य इति। तो वह यह व्यक्ति विशेष का धर्म, व्यक्ति विशेष का मतलब है शरीर का, जो दृष्टांत दिया इन्होंने ये व्यक्ति विशेष हुआ, व्यक्ति विशेष का धर्म व्यक्ति मात्र में यानी हर वस्तु में, प्रत्येक वस्तु में वेदितव्य जानना चाहिए। एक द्रव्य में हमने देख लिया शरीर में, और चूंकि बाकी भी व्यक्ति हैं तो बाकी में भी यही ऐसा ही होता है, ये हमें समझ लेना चाहिए। ठीक है, तो इसके अनुसार जैसे दीवार होती है, कमरे होते हैं, इनमें भी ऐसा ही होता है। कार्बन डेटिंग ठीक है, तो ये बात पूर्व पक्षी ने रखी। आगे अब इसका खंडन किया जा रहा है, तो इसका खंडन करेगा सिद्धांती, किसका, मध्यस्थ का, अभी मध्यस्थ का कर रहे हैं, पिछला वाला, हाँ दसवां सूत्र मध्यस्थ का था, उसी की तरह की व्याख्या हुई है। आगे देखिए ग्यारहवां सूत्र, बोलिए, नियम हेतु अभावात यथा दर्शनम अभ्यनुज्ञा, नियम के हेतु का अभाव होने से, नियम देखा जाता है, जो आपने नियम कहा, क्या नियम है इस रूप में कि जैसे शरीर में उपचय अपचय देखा जाता है ऐसे प्रत्येक वस्तु में देखा, प्रत्येक व्यक्ति में होता है, ये जो आपने नियम बांध दिया, इस नियम में हेतु का अभाव होने से, कोई हेतु नहीं दिया आपने, हेतु प्रस्तुत नहीं किया, इससे यथा दर्शनम अभ्यनुज्ञा, जैसा देखा जाता है जैसा प्रत्यक्ष हो रहा है वैसा ही स्वीकार करना चाहिए, सब वस्तुओं में एक जैसा नहीं, आपने जो बात कही ये जहां देखी जाती है वहां तो मानेंगे, जैसे शरीर में आपने कहा उपचय अपचय वो तो मानेंगे लेकिन सब जगह नहीं मानेंगे, यथा दर्शनम अभ्यनुज्ञा, जैसा जहां देखा जाता है वैसा ही मानेंगे, एक जगह देख लिया और सारा का सारा वैसा ही मान लेंगे ऐसा नहीं होगा। तो भाष्य, सर्वासु व्यक्तिषु उपचय अपचय प्रबंध शरीरवत इति, ये पूर्व पक्षी की बात को उद्धृत कर रहे हैं। सब व्यक्तियों में उपचय और अपचय का प्रवाह होता है, प्रबंध क्रम होता है, कैसे, शरीर के समान। इति, ये जो आपने कहा था इति नायम नियमः, ये कोई नियम नहीं है, ये नियम नहीं बनेगा। पूर्व पक्षी ने पूछा अकस्मात क्यों नहीं बनेगा, तो कहा हेतु अभावात, इसमें कोई हेतु नहीं है। हेतु अभावात को खोल रहे हैं, नात्र प्रत्यक्षम अनुमानम वा प्रतिपादकम अस्ति। हेतु शब्द का प्रयोग अनेक जगह ये प्रमाण के लिए भी करते हैं, हेतु का अभाव है मतलब प्रमाण का अभाव है। तो नात्र प्रत्यक्षम अनुमानम वा प्रतिपादकम अस्ति, न तो इसमें प्रत्यक्ष है और न अनुमान है जो कि इसका प्रतिपादन करता हो। तस्मात यथा दर्शनम अभ्यनुच्या, इसलिए जैसा देखा जाता है वैसा ही स्वीकार करना चाहिए। उसको खोल रहे हैं आगे, यत्र यत्र उपचय अपचय प्रबंधो दृश्यते तत्र तत्र व्यक्ति नाम अपरापरोपत्ति उपचय अपचय प्रबंध दर्शने न अभ्यनुज्ञायते यथा शरीरादिशु। तो जहां जहां उपचय अपचय का प्रबंध देखा जाता है, क्रम देखा जाता है, वहां वहां व्यक्तियों में अपर अपर की उत्पत्ति और अपचय अपर अपर की उत्पत्ति जो है वह उपचय अपचय प्रबंध दर्शन के द्वारा स्वीकार की जाती है, यथा शरीरादिशु, जैसे शरीरादि में। वहां वहां व्यक्तियों का की अन्य अन्य उत्पत्ति भी जानी जाती है, क्योंकि उपचय उपचय उपचय अपचय प्रबंध के दर्शन से वो जात होती है, ये इसमें हेतु है, जैसे कि शरीरादि में। और यत्र यत्र न दृश्यते, और जहां जहां ये उपचय अपचय नहीं देखा जाता है, तत्र तत्र प्रत्याख्यायते, वहां वहां अपर अपर की उत्पत्ति खंडित की जाती है, कैसे, यथा ग्राव प्रभृतिषु, जैसे पत्थर के अंदर, पत्थर में ये उपचय अपचय नहीं देखा जाता, शरीर में देखा जाता है। तो इसी प्रकार स्फटिके अपि उपचय अपचय प्रबंधो न दृश्यते, अल्प विराम, स्फटिक में ये उपचय अपचय दिखाई नहीं देता है। तस्माद अयुक्तम स्फटिके अपि अपरापरोत्पत्ति रीति, इसलिए जो आपने ये कहा कि स्फटिक में भी अपर अपर की उत्पत्ति हो रही है, ये ठीक नहीं है। यथाच अर्कस्य, अब एक उदाहरण देके बता रहे हैं कि ये कितने गलत ढंग से आपने बात रखी है, कितना आधारहीन आपने ये कथन किया है कि जैसे ये है वैसे ये है, तो उदाहरण दे रहे हैं। यथाच अर्कस्य, अर्क मतलब नहीं, ये आक जो पौधा होता है ना, आंकड़ा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आक बोलते हैं ना, आक का पौधा जिसमें दूध निकलता है, आक का पत्ता जो पुष्प भी चढ़ाते हैं उसके, आक वाला पत्ता, उसका रस कैसा होता है, खाया कभी, उसको तो विष मान करके डरते हैं उससे लेकिन खाते भी हैं, औषधि में भी प्रयोग किया जाता है उसका, आंक को बचाते हैं खास तौर से, आयुर्वेद में विष के अंतर्गत उपविष में इसको गिना गया है, वो तो है विष तो, लेकिन उपयोग है, तो वो तो विषधारी है ना, विष को उन्होंने धारण कर रखा है। तो यथा अर्कस्य कटुकिम्ना, कटुकिम्ना का मतलब है कटुकत्वेना, इमनिच प्रत्यय करके भाव में करेंगे तो इसका अर्थ है कटुकत्वेना, कटु का मतलब है तीखा भी, मतलब पूरा नहीं आएगा ना, उसका उदाहरण कटु जैसे, जैसे मिर्ची, जैसे मिर्ची ऐसा कटु, तिक्त का मतलब जैसे कि नीम, जैसे कि करेला, ऐसा कटु का मतलब उस तरह से जो भी रस है। तो यथा अर्कस्य कटुकिम्ना, अर्क के कटु कटु होने से, कटु रस वाला होने से, उसके द्वारा सर्व द्रव्याणाम कटुकिमानम आपादयेत, सब द्रव्य भी कड़वे ही होते हैं, ये जो करे एतादृग एतदिति, ये आपने ऐसा कथन कर दिया, भाई एक चीज ऐसी है तो ये तो सभी ऐसे हैं। वैसे एक न्याय प्रचलित है ना, स्थाली पुलाक न्याय, स्थाली पुलाक न्याय है ना, स्थाली मतलब पात्र और पुलाक मतलब तो चावल, भाई एक चावल को देखने से सबका पता लग जाता है कि पके हैं या नहीं, सब चावल थोड़ा ना देखते हैं, सब चावल को देखने वाले तो मूर्ख होते हैं नहीं, ये उस तरह से घटा रहा है ना पूर्व पक्षी, ये स्थली पुलाक न्याय की तरह से कि जैसे एक चावल को देखने से पता लग जाता है कि चावल पक गए नहीं पक गए। गृहणियां घर में प्रतिदिन करती हैं, पाचक लोग पाचिकाएं लोग करते ही हैं प्रतिदिन। ऐसे ही एक वस्तु में हमने देख लिया कि ये कड़वा है, तो परमात्मा ने सब चीजें कड़वी बनाई है, ये सारी चीजें कड़वी हैं, ऐसा मान लिया। तो शरीर में चूंकि उपचय अपचय देखा जाता है, वो क्षणिक है, इसलिए सारी चीजें क्षणिक है, ये आपका कथन तो ऐसा है। कई बार कई जने परीक्षा के लिए आते हैं, लोग कहीं और पढ़ाते हैं, फिर किसी और गुरुकुल में आए या किसी कक्षा में आए, परीक्षा करके देखता हूं कि कैसे हैं विद्यार्थी। बोले परीक्षा तो इस थाली पुलाक न्याय से हो जाएगी, वो एक दो को पूछते हैं, और इस थाली पुलाक न्याय से पता लग गया कि यहाँ कैसी पढ़ाई होती है, कौन कितना जानता है। किसी गुरुकुल के पढ़े हुए किसी एक व्यक्ति को देखा, उनकी योग्यता देखी, उनके प्रश्न किया, वो पता लग गया, मैंने देखा था एक व्यक्ति आया था वहां से कैसे निकलते हैं वो पता है मेरे को, ठीक है ना। स्थाली पुलाक न्याय का प्रयोग करते, ऐसा ही पूर्व पक्षी ने किया। हाँ, अब इसमें पूछिए, आपको क्या पूछना था। एक प्रकार का रत्न माना जाता है, क्रिस्टल ही है वो, एक तरह का क्रिस्टल है। तो कोई भी क्रिस्टल में अलग अलग दिखेगा ही, बहुत से क्रिस्टल चाहे वो केवल कांच का ही है। हाँ। तो ये तो प्रक्रिया दिखती है, अलग अलग उसका अलग अलग रंग शेप हो जाता है, अलग अलग वस्तु के पास जाते हैं तो अलग अलग रंग वाले हो जाते हैं, उसको हिलाने डुलाने से भी हो जाता है, हिलाने डुलाने से भी हो जाता है, हिलाने डुलाने से कौन बदल जाता है, अलग की तरफ उसका मुख हो जाता है, उसी से कैलिडोस्कोप बनता है। बिल्कुल ठीक है, तो ऐसा देखा जाता है ना। ठीक है, वही उदाहरण दिया इन्होंने, तो आप कहीं भी लगा लीजिए उसको। दो का तालमेल नहीं है ना, दृष्टांत जो आप अभी कह रहे थे, क्या शरीर और इसके साथ कुछ स्फटिक भी क्षणिक है, ये पूर्व पक्षी बोल रहा है ना, तो आप ठीक पकड़ रहे हो कि इसमें तालमेल नहीं है, आप शरीर को और उसको कहां जोड़ रहे हो। आप भी पूछ रही थी ना, इसलिए मैंने नहीं, आप पकड़ रहे हैं वो ठीक है, लेकिन ये पूर्व पक्षी बोल रहा है ना, सब उल्टी पुल्टी बात ही। वही तो पूर्व पक्षी है, अगर पूर्व पक्षी उल्टी पुल्टी बात बोल दे तो उसमें क्या आश्चर्य है, हो सकता है ना। वो कई बार अच्छी बातों को लेके भी बोलता है, आधार बना के अच्छी बात का, और फिर कुछ गलत कर देता है, तभी तो वो पूर्व पक्ष है, ये खंडित पक्ष है, सिद्धांत ही नहीं कह रहा है। ये आक्षेप तब आ सकता है जब सिद्धांत ही इस बात को प्रस्तुत कर रहा हो। हाँ, यहाँ आपने ग्राव प्रवृतिशु, ये जो पत्थर है परिवर्तन नहीं होता है बोलते हैं, तो इसमें तो परिवर्तन होता रहता है ना। देखो, उस परिवर्तन का तो कोई मना नहीं कर रहा है, आप परिवर्तन का वाक्य का अंतर देखना है, वक्ता का की विवक्षा क्या है। अब एक वाक्य बोला जा रहा है, ये संसार क्षणिक है, बोलते हैं ना, क्षण भंगुर है, ये शरीर क्षण भंगुर है, क्षणिक है, ये बोलते हैं ना, ये सारी संपत्ति क्षणिक है, ये बोलते हैं। लेकिन क्या वहां वक्ता का वो अर्थ है? एक तो ये बोलते हैं, मान लो वैदिक धर्म वाले भी ये बोलते हैं क्षणिक है, और एक अन्य भी बोलते हैं इस बात को, जैसा कि यहां चल रहा है क्षणिकवादी बौद्ध लोग जो बोलते हैं कि ये क्षणिक है सारा, वाक्य एक होते हुए भी अर्थ में भेद है ना, कौन से तात्पर्य से बोला जा रहा है वो उसके अनुसार देखा जाएगा। तो यहां जो पत्थर का क्षणिकत्व का खंडन किया जा रहा है वो कैसा, जैसा शरीर में उपचय अपचय देखा जाता है, क्योंकि पूर्व पक्षी ने यही कहा था, जैसे शरीर में उपचय अपचय देखा जाता है, इससे वहां अपर अपर उत्पत्ति मानी जाती है, क्षणिकत्व सिद्ध होता है, ऐसे ही अन्यों में भी होगा। तो कह रहे हैं कि इनमें पत्थर आदि में तो वो उपचय अपचय देखा ही नहीं जाता, अब वहां साधन धर्म साध्य धर्म देखिए उसका, वो यहां घट रहा है नहीं घट रहा है, दृष्टांत में दोनों घटने चाहिए ना, दृष्टांत और दृष्टांत में घटने चाहिए ना। वहां कहा कि शरीर में उपचय अपचय के देखे जाने से अपर अपर की उत्पत्ति होती है और इसलिए वो क्षणिक है। तो दृष्टांत क्या है, बाकी वस्तुएं हैं, बाकी वस्तुओं को भी वो क्षणिक सिद्ध करना चाह रहा है, क्षणिक तब सिद्ध कर पाएगा, क्षणिक तब सिद्ध कर पाएगा जब अपर अपर की उत्पत्ति को सिद्ध कर दे, और अपर अपर की उत्पत्ति कैसे सिद्ध की थी, उपचय और अपचय से। तो उपचय अपचय अन्य चीजों में भी देखा जाना चाहिए, उपचय अपचय देखे जाने से ये साधन धर्म हो गया। इससे अपर अपर की उत्पत्ति का अनुमान किया, ये साध्य धर्म हो गया। तो जैसे दृष्टांत में शरीर में था, ऐसे अन्यों में भी तो देखा जाना चाहिए। लेकिन क्या पत्थर में वैसा उपचय अपचय होता है? नहीं होता ना। होता है तो अपचय ही हो रहा है, अपचय ही हो रहा है, क्षीणता आ रही है जो भी है, या कुछ थोड़ा उपचय होता हो कोई और वस्तु मिलने से तो ठीक है, मान लीजिए जैसे सीमेंट मिलकर के जुड़ जाता है, कुछ उपचय हो जाता है, कठोर हो जाता है। और ये सीमेंट वाले बोलते हैं कि जैसे सीमेंट हमने लगाया, ये छत बनाई, लेंटन डाल दिया, तो धीरे धीरे वो कठोर होता है ना, फिर नीचे लगा सहारा भी लगा के रखते हैं, फिर हटा देते हैं, तो सहारा हटा दिया उसके बाद भी वो धीरे धीरे और कठोर होता है। उसका कुछ नियम इन्होंने बना रखा है कि इतने काल तक वो और कठोर होता जाता है, और कठोर होता जाता है, फिर एक सीमा के बाद में फिर वो उसका बंधन धीरे धीरे धीरे धीरे शिथिल होता जाता है, वो कई साल में फिर टूट जाता है ऐसा। लेकिन वो देर तक और ज्यादा संग होता जाता है, उसको आप उपचय कह लीजिए। अब पत्थर तो बना हुआ है जैसा, लेकिन जैसा आपने शरीर का उपचय अपचय कहा था वैसा यहां पर नहीं है, इसलिए अन्य अन्य की उत्पत्ति नहीं मानी जा सकती, और इसलिए इनको भी क्षणिक नहीं माना जा सकता। तो ये कथन हो सकता है जी। हाँ। जैसे उसमें मान सकते हैं जो सीमेंट का जो है पक्का, उसमें तो उपचय और अपचय मान सकते हैं उसमें, लेकिन पत्थर में नहीं मान सकते, नहीं मान सकते जी, जी। तो इसलिए ये पूर्व पक्षी का कहना कि जैसे शरीर में है ऐसा बाकी वस्तुएं भी क्षणिक है, तो वो ठीक नहीं है ना, उसी के ही तो आप कह रहे हो कि ये उचित नहीं है। सिद्धांती ने ठीक ग्रामा आदि का उदाहरण ठीक दिया है, उसमें परिवर्तन सामान्य परिवर्तन होता है, वो प्रसंग ही नहीं है हमारा, उसको तो मानता है सिद्धांती भी। पत्थर भी कभी उत्पन्न हुआ है और नष्ट होगा, ये तो सिद्धांती भी मानता है, इसमें निषेध कोई थोड़ा कर रहा है। लेकिन जिस तरह का क्षणिकत्व पूर्व पक्षी मान रहा है ऐसा सिद्धांती मना कर रहा है, ऐसा नहीं है। इसमें विशिष्ट क्षणिकत्व देखना पड़ेगा, जैसा पूर्व पक्षी ने कहा था, जैसी विवक्षा की थी उसी का ही खंडन है यहां पर। ठीक है, आप जो कह रहे थे कि पूर्व सिद्धांती भी फिर क्षणिकत्व को मान रहा है, इसका मतलब है क्षणिकत्व को नहीं मान रहा है? ये उत्तर इसमें भी आ गया, भिन्नता तो है, अलग तरह की भिन्नता है। आगे देखिए, बारहवें सूत्र की भूमिका है, यश्च अशेष निरोधेन अपूर्वोत्पादम निरन्वयम द्रव्य संताने क्षणिकताम मन्यते तस्य एतत्। तस्य एतत्, तत् जोड़ लीजिए, तस्य एतत्। जो ये मानता है यश्च, कौन? अशेष निरोधेन अपूर्वोत्पादम, अशेष निरोध यानी पूरी तरह से नष्ट होना, और अपूर्व का उत्पन्न होना, अपूर्व मतलब जो पहले नहीं था ऐसा, अपूर्व का मतलब है जो पहले नहीं था ऐसी चीज उत्पन्न हुई है, जो पहले थी उसका तो अशेष निरोध हो गया, वो पूरी तरह समाप्त हो गई, और जो नई उत्पन्न हुई है वो बिल्कुल नई उत्पन्न हुई है, अपूर्व हुई है। क्षणिकवादी इस तरह के की क्षणिकता या परिवर्तन को मानता है, उसको ये स्पष्ट किया, अशेष निरोध और अपूर्व उत्पाद। निरोध यानी नष्ट होना, कैसा नष्ट होना? अशेष रूप से, पूरा का पूरा। अब वैज्ञानिक शरीर के बारे में जो परिवर्तन मानते हैं वो अशेष निरोध मानते हैं क्या, कि पूरा का पूरा बदला जाता है? नहीं, वो अलग है। इसलिए ये लोग जो विज्ञान का सहारा लेकर के बोलते हैं कि विज्ञान भी इसको क्षणिक मानता है, परिवर्तन मानता है, ये चालबाजी के अलावा और कुछ नहीं है। गलत ढंग से बात को प्रस्तुत करना, शब्दों को अलग ढंग से प्रस्तुत किया, हाँ भाई शब्द वही है, और सामान्य हर व्यक्ति सोच ही नहीं पाता है गहराई तक, वो तो हाँ ठीक है, हाँ जी ये भी क्षणिक मानते हैं, ये भी मानते हैं जी, बिल्कुल विज्ञान से भी सिद्ध हो रहा है आपका। अधिकतर लोग यही मानते हैं, सुना और मान लिया कि हाँ भाई क्षणिकता है, वो इस गहराई में नहीं जाते कि क्षणिकता क्षणिकता में भेद है। उसी को ये सिद्धांती बोलना चाह रहा है कि आपका क्षणिकता का स्वरूप क्या है, अशेष निरोध। एक बात, आप निरोध मानते हैं, नष्ट होना मानते हैं, लेकिन अशेष मानते हैं, कुछ भी बचता नहीं है उसमें, और जो उत्पाद मानते हैं वो अपूर्व उत्पाद मानते हैं, बिल्कुल नई चीज आई है उसकी जगह पे, बिल्कुल नई चीज बनी है, ऐसा आपका क्षणिकत्व है? शरीर के साथ तो ऐसा नहीं है। तो यश जो ऐसा मानता है, अशेष निरोधे न अपूर्वोत्पादम, पूरा पूरा नष्ट हुआ और उसके बाद में नया उत्पन्न हुआ, और साथ में एक बात और, निरन्वयम, उसमें कोई पदार्थ अन्वित नहीं हो रहा है उसका। जैसे हम इस शरीर का नाश मानते हैं पुनर्जन्म के संदर्भ में, तो जो नाश होता है वो पूरा नाश हो गया शरीर का और नया शरीर उत्पन्न हो गया, लेकिन फिर भी उसमें अन्वित आत्मा को मानते हैं, एक चेतन जो पहले था, जो पहले चेतन था वही यहां पर भी है, जो सूक्ष्म शरीर पहले था वही सूक्ष्म शरीर अगले शरीर में भी है, अन्वय भी हम मानते हैं उसमें। लेकिन इनका जो कथन है निरन्वय, अन्वित कुछ नहीं हो रहा है उसमें, पीछे वाली कोई भी चीज अन्वित होकर यहां पर नहीं आई है, ये वो मानते हैं। ये तो उन पर प्रश्न आता है, उसका वो एक जवाब उत्तर देते हैं कि जैसा ये था, इसने स्वसमान को उत्पन्न किया तो इसकी सारी सूचनाएं उसने आगे दे दी। रिले दौड़ होती है ना, वो दौड़ते हैं डंडा दौड़ जो कहते हैं, कि मान लो 100 × 100 या 400 × 400 करते हैं, तो एक बैटल बोलते हैं उसको, डंडा बोलते हैं, वो उसको अगले को दे देता है, वो उसको अगले को दे देता है। और जैसे कर्मचारी होते हैं, इनकी पाली बदलती है, शिफ्ट बदलती है, तो पीछे का जो जो हुआ, जो प्रोजेक्ट ले रखा था, इतना बन गया, इतना बाकी है, वो जुका तुका आगे को दे देते हैं, हैंड ओवर कर देते हैं उसको, ठीक है, वो उसको मशाल भी दे देते हैं। हाँ, जैसे वो मशाल दौड़ होती है, ओलंपिक के लिए जाते हैं तो एक एक को दे के जाते हैं। देखो कितने उदाहरण मिल रहे हैं उनकी सिद्धि के लिए, कैसे गलत हो सकता है वो उनका सिद्धांत, इतने उदाहरण मिल गए ना। नहीं, वस्तु अन्वित नहीं हो रही है, वस्तु तो अन्वित निरन्वय है, जो उपादान कारण है वो अन्वित नहीं हो रहा है। बिल्कुल वैसा का वैसा ही बनेगा, शक्ल सूरत के नहीं पहचानेंगे, बिल्कुल वैसा का वैसा होता है, ये वो लोग उत्तर देते हैं ऐसा, बिल्कुल वैसा का वैसा है, क्योंकि उन पर प्रश्न उठता है यदि नया उत्पन्न हुआ तो पहचानते कैसे हम कि ये वही है, जब हर क्षण बदल रहे हैं, तो 5 मिनट पहले जो था वो तो अभी नहीं है, लेकिन हम तो सब एक दूसरे को पहचानते हैं, मकान को पहचानते हैं और सब चीजों को, हम वही है ये कैसे होता है? बोले वो बिल्कुल वैसा का वैसा उत्पन्न कर देता है, बिल्कुल अपने जैसा, ऐसा उनका कथन है। क्योंकि वो सूचनाएं आगे चली गई, जो मैं बोल रहा था ये रिले दौड़ का और उसका, सूचनाएं सारी आ जाती हैं, वो भी तो क्षणिक है ना, सब सब हर चीज उनके मत में तो ऐसा ही मानना पड़ेगा, हर चीज वैसी ही बनती जा रही है, यही तो बात है, यही विशेष है। तो देखिए इस मत की जो विशेषताएं हैं उसको इन्होंने चिन्हित किया, अशेष निरोधेन अपूर्वोत्पादम निरन्वयम द्रव्य संतान है, और द्रव्य का संतान है, एक के बाद एक दूसरा नया नया द्रव्य आ रहा है। क्षणिकता मन्यते, जो क्षणिकता को मानता है तस्य एतत्, उसके विषय में अब यहां पर कहा जा रहा है, ठीक है। तो सूत्र बोलेंगे न उत्पत्ति विनाश कारणों कारण उपलब्ध है। बोले आ न, अल्प विराम ले लीजिए, आपका कथन ठीक नहीं है। आप में से कईयों ने परीक्षा में न का प्रयोग न निषेध के रूप में अल्प विराम में नहीं किया है। इस बार जो दो प्रश्न थे ना, दो सूत्र दिए थे न के, पहले भी मैं भी ऐसा हुआ है, ये मैं जो अल्प विराम लगाता हूं उसका मतलब ये हुआ कि न मतलब पीछे से उसको खंडित कर रहा है, अगली बात अलग है, नहीं तो क्या कर देते हैं, अगली बात में न को जोड़ देते हैं। आप में से कईयों ने ऐसा किया है, वो सूत्र का अर्थ ही बदल जाएगा बिल्कुल। ठीक है, तो यहां अब लगा लीजिए अल्प विराम। ऐसा मैं प्राय बोलता ही हूं हर सूत्र में न अल्प विराम, इसलिए कि ये न निषेध, एक वाक्य पूरा हो गया, वाक्य पूरा जो सूत्र है या तो पूरा सूत्र एक वाक्य है तब तो न आगे वाले से जुड़ता है, और न के बाद अल्प विराम लगाया मतलब ये एक पूरा वाक्य हो गया न, अर्थात आपका कथन ठीक नहीं है। ये एक बात पूरी हो गई। अब क्यों नहीं ठीक है, उसके लिए हेतु आदि दिए जा रहे हैं, वो एक अगला वाक्य है। तो ये न, ये प्रतिज्ञा का कथन है कि आपका कथन आपकी बात ठीक नहीं है। अब इसमें हेतु दिया ये उत्पत्ति विनाश कारणों उपलब्ध है, उत्पत्ति और विनाश के कारण के मिलने पर, जहां जहां उत्पत्ति विनाश होता है तो उसका कारण भी मिलता है। नहीं, सिद्धांती खंडन कर रहा है उसका, जो ये ऊपर पंक्ति बताई ऐसा जो मानते हैं उनके पक्ष में ये खंडन किया जा रहा है। उत्पत्ति विनाश कारणों उपलब्ध है, भाष्य देखिए, उत्पत्ति कारणम तावद उपलब्धते अवयोपचयो वाल्मीकादि नाम। बोले वाल्मीक आदियों के अवयव के का जो उपचय होता है, यानी वाल्मीक कहते हैं दीमक को, उसका जो घर बनता है वो धीरे धीरे मिट्टी को बढ़ाती जाती है ना, उपचय होता है वो भी शरीर की तरह से, ऐसा वाल्मीक आदि का जो अवयव का उपचय होता है तो उत्पत्ति कारणम तावत उपलब्धते, उनकी उत्पत्ति का कारण यानी उपचय का कारण उपलब्ध होता है कि मिट्टी जुड़ती जा रही है वहां पर। और विनाश कारणंच उपलब्धते घटादि नाम अवयव विभाग, और घटादियों के विनाश का कारण भी हमें मिलता है, वो कारण क्या है, अवयव विभाग। ये जो उत्पत्ति का कारण था ऊपर, ये अवयव का उपचय, अवयव का उपचय ही उत्पत्ति का कारण है। वाल्मीकि आदि में उत्पत्ति का कारण कौन, अवयव का उपचय, ये देखा जाता है। और घट आदि में विनाश का कारण, ये अवयव का विभाग, ये देखा जाता है। कोई भी कपड़ा या वस्तु घड़ा क्षीण होता है तो कैसे होता है, उसके अवयव धीरे धीरे धीरे धीरे क्षीण होते जाते हैं। अब हम कपड़ा लेते हैं, शुरू में कपड़ा आता है तो थोड़ा मोटा लगता है, अब पहनते पहनते मान लो साल दो साल हो गए तो धीरे धीरे पतला झीना पड़ता जाता है, उसके क्यों हुआ, वो उसके अवयवों का विभाग हो गया, हटते गए रेशे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे हटते जाते हैं, ये उसका विनाश होता जाता है। तो उत्पत्ति कारण तावद उपलब्धते अवयवोपचय, अवयव का उपचय ये उत्पत्ति का कारण हमें मिलता है जैसे वाल्मीकि आदि में, और विनाश का कारण भी मिलता है अवयव का विभाग किनमें, घटादियों के अंदर। तो यस्य तु अनपचित अवयवम निरुध्यते अनुपचितावयवम च उत्पद्यते तस्य अशेष निरोधे निरन्वये वा अपूर्वोत्पादे न कारणम उभयत्रापि उपलभ्यते। बोले आपके पक्ष में कोई कारण नहीं मिलेगा, किस पक्ष में, तो यस्य, यस्य का मतलब जिसके मत में, वो पूर्व पक्षी जो ऊपर बताया था भूमिका में क्षणिकवादी के मत में, अनपचित अवयवम निरुध्यते, जिसके अवयवों का अपचय नहीं हुआ है वो भी नष्ट हो जाता है। ये तो क्षण क्षण में नष्ट होना मान रहा है ना, तो अवयवों का अपचय हुआ इसलिए वो नष्ट हुआ ये नहीं मानना होता है उस पक्ष में, तो बस नष्ट हो गया। तो अनपचित अवयवम निरुध्यते एक बात, और अनुपचित अवयवम च उत्पद्यते, और उसमें उपचय नहीं होता और फिर भी वो उत्पन्न हो जाता है। आप जो जिस तरह से अपूर्व उत्पाद मान रहे हो उसमें तो उपचय अपचय के बिना भी उत्पत्ति और नाश आप मान रहे हो। तस्य उसके मत में अशेष निरोधे पूरी तरह से नष्ट हो जाने पर, निरन्वय वा और उसके निरन्वय वा अपूर्वोत्पादे, अशेष के निरोध होने पर और निरन्वय पीछे वाला अन्वित न होते हुए अपूर्व उत्पाद होने पर, इस स्थिति में तो न कारणम उभयत्रापि उपलभ्यते, दोनों ही पक्षों में कोई कारण आपका नहीं उपलब्ध होता। हो तो रहा है वो यूं कह रहा है, लेकिन इसका कारण क्या है, जहां नया नया उत्पन्न हो रहा है तो वहां तो उपचय अपचय देखा जाता है, यहां तो कुछ ऐसा है ही नहीं, तो फिर क्या कारण है उत्पत्ति और नाश में, कोई कारण नहीं है। आगे अब इसकी पुष्टि के अंदर क्षणिकवादी पूर्व पक्षी बोल रहा है, ये स्फटिक में इसने कहा था स्फटिक उत्पन्न होता है और नष्ट होता है, ये बात रखी थी ना पूर्व पक्षी के खंडन में, जो मध्य बोला था, मध्यस्थ बोला था क्षणिकवादी, उसकी और सिद्धांति की चर्चा चल गई अब तो। और चाहे तो पूर्व पक्षी भी मान सकते हैं, जिसने स्फटिक को नित्य माना था उतने अंश में तो वो सिद्धांत के ही पक्ष को बोल रहा है, उसको चाहे तो उसको भी कर सकते हैं, लेकिन सिद्धांति का मानेंगे। ये सिद्धांति ने बारहवें सूत्र में कहा तो अब पूर्व पक्षी उसका खंडन कर रहा है, नहीं कारण है, मध्यस्थ मध्यस्थ क्षणिकवादी जो पूर्व पक्षी था यानी मध्यस्थ वो अब बोल रहा है क्योंकि उसी का मत खंडित हुआ था वही बोल रहा है। अब बोल रहा है क्षीर सूत्र बोलेंगे क्षीर विनाशे इसमें थोड़ा संशोधन कीजिए आगे कारणानुपलब्धि कारणा न के आगे आ की मात्रा लगा लीजिए तो बोलेंगे क्षीर विनाशे कारण अनुपलब्धिवत दधि उत्पत्तिवत च तदुत्पत्ति ही। क्षीर के विनाश में कारण की अनुपलब्धि के समान दध्युत्पत्ति वच्च और दधि की उत्पत्ति के समान तदुत्पत्ति स्फटिक की उत्पत्ति होती है। उदाहरण लिया दूध से दही बनने का तो इसमें दो बातें हुई दूध का विनाश हुआ और दधि की उत्पत्ति हुई तो बोले दूध के विनाश में कोई कारण नहीं है हमने बस उसको रख दिया था भाई जिस समय खटाई डाली थी उस समय दूध का विनाश हो गया था क्या उस जामन से खटाई से दूध का विनाश हो गया था क्या नहीं हुआ था दूध ही था वो दूध के लक्षण घट रहे थे अब घटा के देख लो उसी तरह मधुर था उसी तरह पतला था जो भी थे लक्षण दूध के लेकिन अब न हमने कुछ किया न किसी ने कुछ किया बस वो तो रखा था और कुछ घंटों के बाद में वो दही हो गया तो दूध का जो नाश हुआ उसमें कोई कारण नहीं है और दही की जो उत्पत्ति हुई उसमें भी कोई कारण नहीं है बिना कारण के भी ऐसा होता है तो आप जो स्फटिक के लिए कह रहे हो कि ये कारण नहीं है इसलिए वहां उत्पत्ति विनाश नहीं है नहीं बहुत से उदाहरण मिलते हैं जो बिना कारण के भी उसमें उत्पत्ति विनाश होता है जैसे दूध और दही ठीक है अभी पूर्व पक्षी का खंडन नहीं करो अभी पूर्व पक्षी को सुनो पूर्व पक्षी क्या कहना चाह रहा है बस तो क्षीर विनाशे कारण अनुपलब्धिवत क्षीर के नष्ट होने में जैसे कारण की अनुपलब्धि होती है और दधि उत्पत्ति वच्च दधि की उत्पत्ति में भी कारण की अनुपलब्धि होती है तद उसके समान तदुत्पत्ति ही स्फटिक की भी जो अपर अपर स्फटिक की उत्पत्ति है वो भी वो होती जाएगी बिना कारण के भी। भाष्य यथा अनुपलभ्यमानम क्षीर विनाश कारणम दधि उत्पत्ति कारणम च अभ्यनुज्ञायते जैसे उपलब्ध न होता हुआ भी दूध के विनाश का कारण और दधि की उत्पत्ति का कारण अभ्यनुज्ञायते स्वीकार किया जाता है कारण मिल नहीं रहा है हमारे को दिख नहीं रहा है लेकिन फिर भी स्वीकार तो कर लेते हैं कि कारण तो कोई ना कोई है तो जैसे वो स्वीकार कर लिया जाता है तथा उसी प्रकार से स्फटिक में भी अपरापरासु व्यक्तिषु जो उसकी बाद वाली व्यक्तियां हैं उत्पाद है उसमें भी विनाश कारणम उत्पाद कारणम च अभ्यनुज्ञेयम् इति विनाश का कारण और उत्पत्ति का कारण हम अनुमान कर लेंगे। तो जैसे दूध के विनाश का कोई कारण उपलब्ध न होते हुए भी और दही की उत्पत्ति का कारण उपलब्ध न होते हुए भी हम मान लेते हैं क्योंकि उत्पत्ति और विनाश हुआ है तो कारण तो अवश्य होगा ऐसे ही स्फटिक में भी जो नई नई उत्पत्तियां हो रही हैं उसी से पता लगता है कि यहां कारण तो है ठीक है तो इससे सिद्ध हो गया कि स्फटिक भी क्षणिक है। कारण का पता लगना ये आवश्यक नहीं है कारण न दिखते हुए भी कारण हो सकता है तो ऐसे ही स्फटिक का भी कोई कारण दिखाई नहीं दे रहा है नष्ट होने का लेकिन फिर भी स्फटिक तो उत्पन्न और नष्ट हो रहा है ठीक है सिद्ध कर दिया ना सिद्ध कर दिया ना तो देखिए इसका खंडन कर रहे हैं बोलेंगे लिंग तो ग्रहणात् न अनुपलब्धि हाँ लिंग तो ग्रहणात् अनुपलब्धि ठीक है लिंग तो ग्रहणात् न अनुपलब्धि ठीक है पहले वाला ही ठीक है लिंग तो ग्रहणात् न अनुपलब्धि बोले यहां लिंग से ग्रहण हो रहा है संकेत लक्षण से पता लग रहा है इसलिए अनुपलब्धि नहीं है कारण की यहां तो हमें पता लग रहा है लेकिन स्फटिक के संदर्भ में तो ये नहीं घटेगा कैसे नहीं घटेगा बताएंगे तो क्षीर विनाश लिंगम क्षीर विनाश कारणम ये एक बात हुई अर्थ भी बताऊंगा और दध्युत्पत्ति लिंगम दध्युत्पत्ति कारणम च गृह्यते अतो अनुपलब्धि, अतो न अनुपलब्धि। ठीक है, तो देखिए क्षीर विनाश लिंगम क्षीर विनाश कारणम, क्षीर के विनाश लक्षण वाला क्षीर के विनाश का कारण हमें पता लगता है। ये जो लिंग है ये हेतु है और जो ज्ञात हो रहा है वो जे है, अनुमान, अनुमान ही तो किया था कि क्षीर में विनाश का लक्षण देखा जा रहा है कि क्षीर अब क्षीर है ही नहीं वहां पर, या मेरे को लक्षण दिखाई दे रहे हैं ना, दूध के लक्षण नहीं है इसका मतलब है क्षीर का विनाश हो गया, ये हमें लक्षण दिख गए। तो क्षीर के विनाश का चिन्ह देखने, चिन्ह वाला ही क्षीर के विनाश का कारण होता है। तो हेतु से हम पता लगा लेते हैं किसी धर्म का, साध्य धर्म का, ऐसे यहां पर भी पता लगा लिया। ऐसे ही दही की उत्पत्ति में कारण है, इसका पता कैसे लगा? तो दही की उत्पत्ति का चिन्ह हमें दिखाई देता है कि उसके दही के स्वरूप लक्षण हमारे को वहां हो जाते हैं, इससे पता लगता है कि दही की उत्पत्ति का कारण भी है। ठीक है, कार्य को देख करके कारण का अनुमान होता है, ऐसे यहां पर हो गया। जो आपने दही का उदाहरण दिया वहां तो ठीक है कि वहां कारण है, तो दधि उत्पत्ति कारणम च गृह्यते अतो न अनुपलब्धि, इसलिए इसमें अनुपलब्धि नहीं है। पूर्व पक्षी ने कहा था कि दही का उत्पत्ति और दूध के विनाश में कारण की उपलब्धि नहीं हो रही है, बोले नहीं कारण की उपलब्धि हो रही है। कारण की उपलब्धि प्रत्यक्ष हो यही कोई आवश्यक नहीं होता है, अनुमान से भी तो हो सकती है। तो सिद्धांति ने अनुमान से इनके कारणों की उपलब्धि को बता दिया है। लेकिन विपर्यस्तु स्फटिकादिषु द्रव्येषु, लेकिन स्फटिक आदि में तो इसे उल्टा है। अपरापरोत्पत्ति नाम न लिंगम अस्ति इति अनुत्पत्ति रेवा, इसमें अपर अपर उत्पत्ति का कोई लिंग कहां है, चिन्ह कहां है? आप कह रहे हो कि स्फटिक भी अपर अपर उत्पन्न होता है इसलिए उसका भी उत्पत्ति का कोई कारण है, वही पहले लक्षण तो बताओ कि ये अपर उत्पत्ति हुई है, तब हम कारण का भी अनुमान कर लेंगे कि न होते हुए भी कारण का अनुमान कर लेंगे, प्रत्यक्ष कारण न दिखने पर भी कारण का अनुमान कर लेंगे, जैसे हमने दूध और दही के संदर्भ में किया था। वो कब कर पाते हैं हम? जब कार्य तो दिखना चाहिए, दूध का नष्ट होना ये कार्य दिखा तो हम कह सकते हैं हाँ दूध का नष्ट होने का कोई ना कोई कारण है, दधी उत्पन्न हो गया ये लक्षण दिख रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि इसका कोई कारण है। लेकिन आप इस स्फटिक में जो घटा रहे हो, ये जो अपर अपर उत्पत्ति है, पहले वो दिखे तो सही कि अपर अपर उत्पत्ति है, अपर अपर उत्पत्ति दिखेगी तो हम मान लेंगे कि उसका कोई कारण होगा, लेकिन अपर अपर उत्पत्ति है ही नहीं। अर्थात बिना हेतु के आप हेतु धर्म के साध्य को सिद्ध कर रहे हो। साध्य तो यही था पहले कि अपर अपर उत्पत्ति होती है या नहीं होती है, उसने कहा था सिद्धांति ने अपर अपर उत्पत्ति नहीं होती है क्योंकि इसमें कोई कारण नहीं है, तो बोले नहीं कारण तो है इसमें, जैसे दूध और दही का बता दिया, तो ऐसे ही स्फटिक में भी अपर अपर की उत्पत्ति होती है इससे पता लगता है कि उसमें कारण है। अरे अपर अपर की उत्पत्ति को ही तो सिद्ध करना था, उसको आपने साध्य बना लिया, साधन बना लिया कि अपर अपर की उत्पत्ति होती है इसलिए उसमें कारण भी है, वो असिद्ध था, उसी को सिद्ध करने के लिए तो कारण पूछा था कि। और यदि आप मानते भी हो कि अपर अपर की उत्पत्ति से कारण का ज्ञान आपको हो रहा है या मानना चाहिए, तो अपर अपर की उत्पत्ति पहले सिद्ध तो हो, हेतु धर्म तो सिद्ध होता है ना, ज्ञात होता है, तो वो ज्ञात तो हो ही नहीं रहा है, स्फटिक में अपर अपर उत्पत्ति कहां हो रही है। इसलिए आपने जो दूध दही वाला दृष्टांत दिया इससे आपका पक्ष सिद्ध नहीं होता है। तो इसलिए सूत्र देखिए, लिंग तो ग्रहणात्, ये जो दूध दही वाला है यहां तो लिंग से ग्रहण हो रहा था, न अनुपलब्धि, इसमें हेतु कारण अनुपलब्ध है ये ठीक नहीं है, उपलब्ध है, हेतु से उपलब्ध रहा, लेकिन स्फटिक में वो बात नहीं है। आगे अब आगे कहते हैं अत्र कश्चित परिहारम आह, अब एक और कोई इसका समाधान कर रहा है, ये अन्य कौन है? ये मध्यस्थ की तरफ वाला है, दूसरा मध्यस्थ है ये, लेकिन वो मध्यस्थ नहीं है जो पीछे था, जो मध्यस्थ था वो तो चुप हो गया, अब क्योंकि वो अपने सिद्धांत को खंडित नहीं कर सकता जो मान्यता को लेके चला था, या तो इस शैली से भी होता है कि वो कहते हैं अच्छा चलो मैं ये मान लूंगा। क्षणिकवादियों में भी तो अलग अलग मत है ना, अलग अलग तरह से मानते हैं वो, विज्ञानवाद भी मानते हैं, शून्यवाद भी मानते हैं, अलग अलग मानते हैं। तो उन्हीं में से कोई ऐसा था जिसने कहा कि ये जो पीछे जिस क्षणिकवादी ने बात रखी थी वो उसको ठीक नहीं लग रही थी, लेकिन मानता तो वो क्षणिक ही है, इसलिए इसको कहा कि अत्र कश्चित परिहारम आह, बोले हम ऐसे मानेंगे और ऐसा करके उसी बात को सिद्ध करेंगे। क्षणिकवाद है ये भी क्षणिकवादी, लेकिन पहले वाले मध्यस्थ क्षणिकवादी से भिन्न है, ये एक और व्यक्ति है, इसलिए इन्होंने कहा अत्र कश्चित परिहारम आह, कोई इसका परिहार कर रहा है, उत्तर दे रहा है। तो वो क्या क्या कह रहा है, सूत्र बोलेंगे, न पयसह परिणाम गुणांतर प्रादुर्भावात्। न अल्प विराम लगा लीजिए, बोले आपका कथन ठीक नहीं, आप जो ने खंडन किया ये ठीक नहीं है। पयसह परिणाम गुणांतर, गुणांतर कर लीजिए इसको, लिखा हुआ नहीं हो तो, गुणांतर प्रादुर्भावात। परिणाम जो है यानी बदलाव, या तृतीया का समास लेंगे, परिणामेन पयसः, परिणामेन गुणांतर प्रादुर्भावत्। दूध के परिणाम से गुणांतर का प्रादुर्भाव होने से, जो दूध था उसमें परिणाम हुआ, बदलाव आया, और क्या गुणांतर का प्रादुर्भाव हो गया, लेकिन दूध तो नष्ट हो गया। तो आगे देखिए, भाष्य देखिए, तो पयसह परिणामो, अल्प विराम, दूध का परिणाम हो गया, बदल गया है वो, न विनाश इति एक आह, नष्ट नहीं हुआ। पहले वाला जो कह रहा था वो अशेष निरोध, अशेष नाश कह रहा था, तो उसमें असंगति आ रही थी, तो उसने कहा नहीं, अशेष नाश नहीं है, विनाश नहीं है, लेकिन दूध ही परिणामित हो गया। ये तो आपको भी ठीक लगेगा ना कि दूध ही तो बदल के दही बन गया है। तो पयस है परिणामो न विनाश इति एक आह, ऐसा कोई बोलता है। परिणामश्च अवस्थितस्य द्रव्यस्य पूर्व धर्म निवृत्तौ धर्मांतरोत् धर्मांतरोत्पत्ति रीति। और ये परिणाम शब्द आया, इसका मतलब क्या है, परिणाम का मतलब, तो उसको खोल रहे हैं। अवस्थितस्य द्रव्यस्य, विद्यमान द्रव्य का, द्रव्य तो है यानी अन्वित तो कोई चीज है, विद्यमान द्रव्य का पूर्व धर्म हट गया, पूर्व धर्म निवृत्तौ, पहले वाला धर्म लक्षण हटने पे, और धर्मांतरोत्पत्ति, भिन्न धर्म की उत्पत्ति हो गई है। द्रव्य तो वही है यानी अन्वित वही चल रहा है, नाश नहीं हुआ है उसका, ये एक बात हुई। अब इसी में एक और पक्ष है, एक और बोल रहा है जो भाष्यकार ने नीचे लिखा, गुणांतर प्रादुर्भाव इति अपरा आह। अपरा एक और बैठा था, उसने कहा कि इसमें गुणांतर का प्रादुर्भाव हो गया है, चीज वही है लेकिन उसमें दूसरे गुण आ गए हैं। पहले वाला क्या कह रहा था, वो जो दूध था उसमें बदलाव हुआ और गुणांतर की उत्पत्ति हुई, ये क्या कह रहा है, दूध तो वही है, वस्तु वही है, लेकिन उसमें बदलाव नहीं हुआ है लेकिन गुणांतर की उत्पत्ति हो गई है। तो गुणांतर प्रादुर्भाव इति अपरा आह, इसी को खोल रहे हैं। गुणांतर प्रादुर्भावश्च सतह द्रव्यस्य, सतह द्रव्यस्य मतलब विद्यमान द्रव्य का, द्रव्य वही है, उसमें गुणांतर का प्रादुर्भाव हो गया, नए गुण उत्पन्न हो गए हैं। पूर्व गुण निवृत्तौ गुणांतरम उत्पद्यते, पहले वाला गुण नष्ट हो गया और दूसरे वाला गुण आ गया है। स खलु एक पक्षी भावायति, ये जो दोनों हैं ये दोनों बातें एक ही हैं। एक पक्षी भाव मतलब चाहे ऊपर वाला कथन है चाहे ये है, दोनों एक ही बात है, एक ही तरह की बात है, इनका खंडन एक ही तरह से हो जाएगा। कैसे खंडन होगा वो आगे बता रहे हैं। अत्र तु प्रतिषेध, इसका निषेध अब कर रहे हैं, ये सिद्धांति बोल रहे हैं। सूत्र बोलेंगे, व्यूहांतरात द्रव्यांतर उत्पत्ति दर्शनम पूर्व द्रव्य निवृत्ते है अनुमानम। इसमें बीच में अल्पविराम लीजिए, दर्शनम के बाद में अल्पविराम लिख लीजिए। व्यूहांतरात द्रव्यांतरोत्पत्ति दर्शनम, व्यूहन के भिन्नता होने से, व्यूहन मतलब उनका जो संयोग है जिस भी तरह से घटकों का कोई व्यूहन है उसकी भिन्नता होने से द्रव्यांतर की उत्पत्ति देखी जाती है। व्यूहन बदला तो द्रव्य की नए द्रव्य की उत्पत्ति हम देखते हैं मानते हैं। तो ऐसा होने पर पूर्व द्रव्य निवृत्ते है ये ही पूर्व द्रव्य की निवृत्ति का अनुमान होता है। पहला द्रव्य चला गया है दूसरा द्रव्य आया है इसका हमें अनुमान हो जाता है। अच्छा देखिए सम्मूर्छन लक्षणात् अवयव व्यूहात् अवयव व्यूह से कहना चाह रहे हैं अवयव व्यूह से अवयव का व्यूहन होने से। तो अवयव व्यूहन क्या है तो कहा सम्मूर्छन लक्षणात् सम्मूर्छन ही जिसका लक्षण है संयोग विशेष ही जिसका लक्षण है विशेष रूप से उससे जो कार्य होगा उपयोगिता होगी जिस उपयोगिता के लिए वो वस्तु बनी है उस उपयोगिता के अनुरूप उसका संगठन होना ये है सम्मूर्छन लक्षण वाले द्रव्य व्यूह अवयव व्यूह से। द्रव्यांतरे दधनी उत्पन्ने द्रव्यांतर दही के उत्पन्न हो जाने पर उत्पन्ने गृह्यमाणे उत्पन्न हमें जात हो गया तो पूर्वम पयो द्रव्यम अवयव विभागेभ्यो निवृत्तम इति अनुमीयते। तो इससे हमें पता लगता है कि पूर्व वाला द्रव्य कौन दूध पयो द्रव्यम अवयव विभागे अपने अवयव के विभाग से उसमें अवयवों का विभाग हुआ निवृत्तम वो हट गया है इति अनुमीयते हमें पता लग जाता है। आगे इसके लिए उदाहरण बता रहे हैं यथा मृद अवयवानाम व्यूहांतरात द्रव्यांतरे स्थाल्याम उत्पन्नायाम पूर्वम मृत पिंड द्रव्यम मृद अवयव विभागे व्यो निवर्तते इति। जैसे मिट्टी के अवयवों का व्यूहन भेद करने से द्रव्यांतर होता है स्थाली यानी घड़ा उत्पन्न हो गया पात्र उत्पन्न हो गया तो पूर्वम मृत पिंड द्रव्यम पहले वाला जो मिट्टी का पिंड था वो द्रव्य मृत अवयवों के विभाग से निवर्तते इति नष्ट हो जाता है। उदाहरण क्या है इनका मिट्टी ली और मिट्टी अभी पिंड के रूप में है घड़ा नहीं बना है कुम्हार जैसा पिंड रखता है ऐसा तो मिट्टी और फिर बाद में घड़ा बना तो मिट्टी में मिट्टी से घड़ा बना इसमें अंतर क्या हुआ पिंड से घड़ा बना तो इसमें अंतर क्या हुआ मिट्टी के कणों का जो व्यूहन था पिंड के रूप में जैसा था उस समय व्यूहन वो व्यूहन बदल करके व्यूहन बदल गया। तो व्यूहन के भेद से हम अब कहते हैं जब घड़ा बन गया तो कहते हैं ना पिंड नहीं रहा अब जब घड़ा बन गया तब हम उसको पिंड थोड़ा ना बोलेंगे लौंदा पिंड जो गोला हो गोलाकार होता है वो तो अब नहीं रहा। तो कोई चीज नष्ट हुई है हम कब कहते हैं जब उसके अवयवों में व्यूहांतर हो जाता है यही नष्ट होना होता है उसका व्यूहांतर होकर के घट रूप में आ गया उसी को इन्होंने यहां पर कहा था। जैसे कि मृद अवयवानाम व्यूहांतरात मिट्टी के अवयवों का व्यूहांतर होने से द्रव्यांतरे स्थाल्याम उत्पन्नायाम भिन्न द्रव्य घड़ा या कोई पात्र आदि उत्पन्न होने पर पूर्वम मृत पिंड द्रव्यम पहले वाला द्रव्य था पिंड मृत पिंड वो नष्ट हो गया है कैसे मृद अवयवों के विभाग से भिन्न व्यूहन होने से निवर्तते नष्ट हो जाता है थी। आगे मृत बच्च अवयव अन्वय और इसमें मिट्टी के समान अवयवों का अन्वय तो माना जाता है व्यूहन तो बदल गया लेकिन पिंड और घट में मिट्टी के कणों का अन्वय तो माना जाता है अन्वित तो होते हैं वो पूर्व पक्षी पहले वाला था जो अन्वित भी नहीं मानता था ये अन्वित तो हो रहे हैं लेकिन अन्वित होते हुए भी उत्पत्ति और नाश का मतलब केवल यह है कि उनका व्यूहन बदल गया है। तो मृद बच्च अवयव अन्वय आगे पयोदत्न यह अल्प विराम ले लीजिए पयोदत्न मृद बच्च अवयव अन्वय दूध और दही में मिट्टी के समान अवयवों का अन्वय है। जैसे पिंड से घड़ा बनते समय मिट्टी के अवयव तो वहीं गए थे ऐसे ही दूध से जब दही बना है तो उसके जो अवयव थे उनका तो अन्वय है वहां पर जल का अंश वही है प्रोटीन का अंश वही है घटक जो परमाणु है मूल जो कण है वो तो जो कि तू अन्वित हो रहे हैं वहां पर अन्वित वही के वही हो रहे हैं फिर भी हम कहते हैं कि दूध नष्ट हो गया और दही उत्पन्न हो गया अंदर व्यूहन बदल गया अवयव वही हैं लेकिन व्यूहन बदल गया है। तो पयोदत्नो अवयव मृतवत अवयव अन्वय, या यूं कीजिए पयोदत्नो अवयव अन्वय मृतवत, मिट्टी के समान। आगे न अशेष निरोधे निरन्वयो द्रव्यांतरोत्पादो घटता इति, अशेष का निरोध अगर माना जाए, पूरी तरह जो नष्ट हो गया है ऐसा माने, तो निरन्वय बिना अन्वय के द्रव्यांतरो की उत्पत्ति न घटते, संगत नहीं लगती है, कहीं भी लागू नहीं होती है, न घटते इति। ठीक है, तो इतना ही रखते हैं। पूछिए आचार्य जी, दूध और दही के अवयव एक ही मानेंगे? एक ही मानेंगे, मूल घटक मूल अवयव वही होंगे। जो हम जामन देते हैं वो अंदर जो उसमें सूक्ष्म जीव होते हैं वो वहां पर क्रिया करते हैं, रासायनिक क्रिया होती है, उसमें परमाणुओं का ही जो गठबंधन है वो इधर से उधर हो जाता है, वो मीठे से खट्टा हो जाता है, परमाणु वही है, नए परमाणु नहीं आते हैं वहां, जो अवयव है वो तो अन्वित हो रहे हैं उसमें। जैसे अवयवी जो है अवयव में संवित रहता है, तो जो अवयव दूध में थे वही दही में है, तो हाँ। जैसा अवयवी ग्रहण हो रहा था दूध में अवयव के कारण से, वैसा दही में भी होना चाहिए था? नहीं होगा, अगर एक मानेंगे तो, क्योंकि व्यूहन बदल गया है, व्यूहन बदल गया है, अंदर कण तो अन्वित हो रहे हैं, वो मिट्टी और वो पिंड और घड़े वाला देख लीजिए ना उदाहरण, कि कण अवयव अन्वित हो रहे हैं, हम यूं कहें फिर तो घड़ा भी पिंड की तरह दिखाई देना चाहिए, ये तो कोई हेतु नहीं हुआ। कण अन्वित हो रहे हैं इतने मात्र से हम नहीं कह सकते, क्यों? ये तो आप यही तो देखें ना, मैं आपसे यूं कहूं कि भाई आप कहो कि मिट्टी के जो कण थे पिंड में वही घड़े में आ गए, तो मैं बच्चे की तरह से बोलूं कि ये तो फिर तो ये पिंड की तरह ही दिखाई देना चाहिए, तो आप क्या कहोगे? उसका शेप चेंज हो गया, व्यूहन चेंज, शेप चेंज हो गया, मतलब उनके परमाणुओं का जो कण है मिट्टी के कण का व्यूहन बदल गया है, बस ऐसे ही यहां पर भी है। तो मूल तत्व तो वही का वही बना रहता है, उसका व्यूहन बदल जाता है, ये बात न्याय दर्शनकार भी मानते हैं, वो जो सत्कार्यवाद असत्कार्यवाद में विरोध देखते हैं वो विरोध नहीं है उस तरह का, ये मूल चीज वही है, मूल चीज नष्ट नहीं हुई है तो ये भी मानते हैं, लेकिन व्यूहन के बदलने से दूध का तो नष्ट होना ही मानेंगे, यूं नहीं कहते हैं कि दूध ही दही बन गया है, अब दूध नष्ट हो गया दही आ गया, वो पहले था उत्पन्न हुआ था वो नष्ट हुआ, दही उत्पन्न हुआ वो भी नष्ट होगा, नया द्रव्य बना है, अवयव अन्वित वही के वही हो रहे हैं, नया अवयवी है, हम उसको नया अवयवी बोलेंगे, क्योंकि व्यूहन बदल गया है। जैसे पिंड की जगह पे हम घट को बोल रहे हैं, तो पिंड एक वैसे धर्म था लेकिन अवयवी था, और यहां घट एक धर्म है वैसे मिट्टी का, लेकिन वो एक अवयवी है, एक अवयवी बदल के दूसरा अवयवी आ जाता है। प्रणव ध्वनि सभी को सादर अभिवादन, ओम शांति।